1. Nadia Moussaïk. Dit uur in Nieuws & Co. De Europese Commissie presenteert morgen haar plannen om de hoogoplopende energieprijzen te beteugelen. Gaan wij daar snel iets van merken? Daar praat ik straks over met hoogleraar energie-economie Machiel Mulder. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Een doorbraak in de zoektocht naar de vermiste studenten Sumanta Bansi. Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn vandaag stoffelijke resten gevonden, meldt het OM. Manoj B., de man die veroordeeld is voor de dood van Sumanta, heeft de recherche in een verhoor verteld waar hij het lichaam heeft achtergelaten. Misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf heeft contact met de familie van Sumanta. Ik heb moeder Sharmila vanochtend gesproken en die is volledig van de kaart, begrijpelijk. De rechtszaak was voor haar heel emotioneel en zij heeft dan ook geroepen: vertel waar ze zit. Ik wil mijn dochter gewoon een normaal graf geven. En dan is het moment daar en dan aan de ene kant verwacht je toch een soort van blijdschap of opluchting, maar die is het totaal niet. Het komt des te harder aan, het is een enorme klap voor haar en ze is zeer emotioneel. De studenten raakte in 2018 vermist. Ze had een verhouding met B en was rond haar vermissing zwanger van hem. Een eerdere zwangerschap van hem was onder druk afgebroken, maar volgens de rechter was ze dat een tweede keer niet van plan. Premier Rutte heeft in Paramaribo het Surinaamse parlement toegesproken, onder meer over het slavernijverleden. Rutte zei te willen begrijpen hoe de geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt in het land. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Dat herdenkingsjaar moet van Rutte in het teken staan van erkenning van de slavernij. De voorzitter van het Surinaamse parlement noemde het een heikel punt dat Nederland nog steeds geen excuses heeft aangeboden voor de slavernij. Minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken is niet van plan de ambtenarensalarissen verder te verhogen. Ze reageert daarmee op de vakbonden die vinden dat het kabinet ambtenaren meer loon moet geven vanwege de hoge inflatie. Volgens Bruinslot is er onlangs al een eerlijke cao afgesproken. De politie en de Fiat doen geen onderzoek naar Jumbo, laat de supermarkt weten. Wel worden er vragen gesteld aan topman Frits van Eert. Vandaag werd op een aantal plaatsen huiszoeking gedaan in een onderzoek naar witwaspraktijken. Onder meer in het huis van Eert in Heeswijk-Dinter. De Tweede Kamer heeft de Britse koningin Elisabeth herdacht. Kamervoorzitter Bergkamp typeerde haar als een constante factor in een constant veranderende wereld. Volgens Bergkamp markeert het overlijden van Elisabeth the end of an era. Ook vicepremier Kaag sprak van het einde van een tijdperk. Bijeenpartijleider Sylvana Simons erkent dat er onvrede is binnen de partij. Ze zei dat na het aftreden eerder vandaag van het hele bestuur van de afdeling in Amsterdam. Het is heel treurig natuurlijk om te zien dat bij een afdeling die het zo goed heeft gedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, ja, op dit moment de mensen niet echt met elkaar door een deur kunnen en er veel wantrouwen is jegens elkaar. Ik kijk daar wel met treurigheid naar natuurlijk en ik hoop echt dat er heel snel duidelijkheid komt en rust komt in de afdeling. Volgens de Amsterdamse bestuursleden is er sprake van racisme binnen de partij, oneenigheid met de landelijke partijleiding en is er gefraudeerd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hadden zich daar eerder over moeten uitspreken, zeggen de afgetreden Amsterdamse bestuursleden nu. Het Openbaar Ministerie heeft 10, 8 en 6 jaar geëist tegen 3 broers uit Heerenveen die drugstransporten naar Scandinavië organiseerden. Justitie ziet de broers als de leiders van een bende die opereerde vanuit het Friese Wolvega. Volgens het OM zit het drietal achter 5 transporten van tientallen kilo's heroïne en cocaïne naar Oslo. Een 6e transport werd voorbereid op het moment van hun aanhouding. De broers worden ook verdacht van witwassen en het dumpen van drugsafval. Het weer in het zuiden neemt de bewolking toe en er kan wat regen vallen. De rest van het land is het nog even zonnig met wat bewolking. 20 tot 23 graden. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag. En dan wordt het maximaal 20 graden. En wij gaan naar Robert Vriezen voor de verkeersinformatie. Goedemiddag Nadia. De meeste files in Zuid-Holland en Utrecht, maar ook in Noord-Brabant rijdt het op sommige plaatsen langzaam. Niet zo heel veel bijzonderheden vanmiddag. Op de A27 vanuit de Almere naar Utrecht bij Bilthoven wel een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar nog wel 6 kilometer file met een kwartier vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. En er gebeurde een ongeluk op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn bij Berg en Loenersloot. 3 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Live vanuit Studio 23 is dit Tijd voor Max. Het spannendste moment komt nog. Het is leuk om naar te kijken. Alles komt voorbij. Daar wil ik naartoe. Liefde op het eerste gezicht is vrij veel. Klinkt niet heel somber, hè? Beetje Robert invloed erbij. Tijd voor Max. Dat is fantastisch. Tijd voor Max is er, elke dag. Kijkt u ook? NPO Radio 1. NOS NTR. Door de hoge energieprijzen dreigen steeds meer bedrijven en huishoudens kopje onder te gaan. Ja, we gaan een winter in waarbij mensen honger gaan lijden, waarbij mensen in ijskoude huizen zitten te bevriezen. Er is echt crisis in Nederland. Dit kan zo niet. Wij kunnen niet zo in de kou blijven staan. Ja. De winter komt eraan en dan hebben we een probleem. Maar er is hoop. De Europese Unie komt morgen met een pakket noodmaatregelen. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Waarschijnlijk komt er een belasting op de winsten van energiebedrijven. En komen er besparingsdoelen voor elektriciteit. Gaat het helpen om de energieprijs te beteugelen? Ik praat erover met Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, denkt u dat de EU dit überhaupt kan, de energieprijzen flink verlagen? Dat wordt heel moeilijk, want het onderliggende probleem is schaarste in de energiemarkt, met name schaarste aan gas. En door deze maatregelen zullen misschien wel de prijzen voor consumenten en bedrijven iets worden verlaagd. Maar het onderliggende probleem wordt niet opgelost. Dus de onderliggende gasprijzen die blijven hoog. Want wat is het onderliggende probleem? Het onderliggende probleem is te weinig gas die op de markt komt. En zoals we weten uit Rusland komt heel veel gas. Kwam heel veel gas naar Europa toe. Nu veel minder. De vraag is nog steeds heel erg hoog. En dat verklaart de hele hoge gasprijzen. En de maatregelen die de Europese Unie nu voornemens is te gaan nemen... Ja, die hebben niet zozeer betrekking om dit probleem aan te pakken... als wel om de belastingen op energiebedrijven die hoge winsten maken te verhogen. Mm-hmm. Dat zal niet zozeer de energieprijs veranderen, helaas. Maar als we nu kijken naar vandaag, is de gasprijs gedaald. Hangt dat samen met de plannen van de EU om in te grijpen in de energiemarkt? Dat denk ik niet, hè? Want de gasprijs is al dalende sinds eind augustus. Mm-hmm. We zagen in de zomer, met name in de maand augustus... dat die gasprijs behoorlijk steeg op de dagmarkt. Ja, dat kwam ook deels doordat de overheden hadden gezegd... de gasvoorraden moeten worden gevuld. Mm-hmm. Gasvoorraden waren niet goed gevuld. Dus in Europa en de meeste landen kwam het beleid om veel gas te kopen... om het gas op te slaan in voorraden. Dus dat leidde tot een extra vraag. En dat heeft ook deels de hoge prijsstijging verklaard. En een paar weken terug kregen we al het bericht... de gasvoorraden zijn zo'n beetje gevuld. Dus de vraag is minder geworden... Dus sindsdien zien we al sinds eind augustus een dalende gasprijs. En dat is goed nieuws, want de prijs op de internationale gasmarkt is nu zeg maar 2/3 van wat die prijs was in eind augustus. Ja. En als we nou een aantal punten erbij pakken van de EU die nu zijn uitgelekt. Hè, morgen komen ze dus definitief met dat plan. Sommige energiebedrijven boeken nu juist veel winst en de EU wil die extra belasten. Is dat een goed idee wat u betreft? Ik vraag me af, want... Het probleem is dat consumentenbedrijven die betalen een enorme hoge prijs voor hun energie. Dat is heel vervelend voor ons allemaal. Mm-hmm. Maar door deze maatregelen veranderen die prijzen niet. Die prijzen blijven hetzelfde. Dus wat er moet gebeuren is dat bedrijven en consumenten worden geholpen, zoals nu ook in Nederland gaat gebeuren, dat gisteren het nieuws was. Dat helpt de burgers, maar niet om de belastingen te verhogen. Want dit is eerder mogelijk een averechts effect. Want de bedrijven, zoals een bedrijf die heel veel stroom maakt met windturbines of uit een kerncentrale, alle technieken waarbij geen gas gebruikt, die hebben hele lage kosten of veel lagere kosten. Maar die incasseren wel de hogere stroomprijs. En door nu hun winsten die ze daardoor maken deels af te romen, verlaag je ook, verminder je ook de prikkels die de bedrijven hebben om nog meer te gaan investeren in een offshore windpark, een windpark op de Noordzee of een zonnepark of iets anders. En we hebben juist die andere technieken nodig. Hè. We hebben veel meer bronnen voor energie nodig, bronnen voor elektriciteit. Maar is die extra belasting, die ook wel een solidariteitsheffing wordt genoemd, niet juist bedoeld om bedrijven extra te belasten die nu met olie en gas meer verdienen? Dus niet zozeer met energie uit wind of uit water? Ja, allebei is het bedoeld. Hè. Zowel bedoeld om bedrijven die elektriciteit maken uit wind en zon. Die maken ook een hele hoge winsten momenteel. Om die winsten af te romen, dat gebeurt door hun maximale opbrengsten te plafonneren. Dus zeg maar een plafond te zeggen op de opbrengsten die ze mogen maken uit elektriciteitsverkoop. Als wel om olie- en gasbedrijven extra te belasten. En beide vormen van belasting leiden tot extra inkomsten voor de overheden die ze kunnen gebruiken om energiegebruikers te compenseren. Maar u vindt dat eigenlijk beide geen goed plan. Een ander plan wat het niet lijkt te halen is een maximumprijs voor de inkoop van gas uit onder meer Rusland. Wat vindt u ervan dat dit gesneuveld is? Ja, ik begrijp het uiteraard heel goed. Hè. We willen graag veel minder betalen van gas. Het probleem is schaarste. De gasprijs is nog steeds heel erg hoog, hoewel gedaald. We betalen deze hoge prijs onder andere aan Rusland. Dat willen we liever niet. Dus het idee om dit te plafonneren, om een lagere prijs op te leggen, is heel aantrekkelijk. Alleen als je dit doet, we moeten ons ook realiseren dat we te maken hebben met een internationale gasmarkt. Als de gasprijs hier lager wordt, dan komt er wellicht wat minder gas naar Europa toe, uit Amerika, uit het Midden-Oosten. En we hebben juist die andere gastoevoer nodig uit die andere regio's om minder gas te hoeven importeren uit Rusland. En dus dit heeft mogelijk een averechts effect op de beschikbaarheid van gas in Europa en op het oplossen van het onderliggende probleem. En dat is een schaarste aan gas. Ja, maar dus bij de plannen vindt u geen goed idee. Het hangt natuurlijk ook een beetje van de temperatuur af komende winter. Kan het ook meevallen? Het kan zeker meevallen. Hè. Wat we nu al zien sinds eind augustus, dat de prijs al veel lager is. Er komt ook dat die voorraden heel goed gevuld zijn. Dus we hebben heel veel gas in de voorraad al. Mm-hmm. We hebben heel veel gas gekocht, opgeslagen in de voorraden. Als het in de komende winter de temperatuur meevalt, in de zin van, en het is niet koud, de gasvraag is laag, dan kan het zomaar zijn dat we een heel groot aanbod van gas op de markt hebben en dat de gasprijs verder daalt. Ja. En daarnaast is er gewerkt om gas binnen te halen in vloeibare vorm, in LNG, uit Amerika, uit het Midden-Oosten. Dus er komt ook meer gas op de markt. Als de gasvraag dan meevalt, en we hebben veel gas in voorraden, ja, dan kan het zomaar zijn dat die gasprijs nog verder daalt. En als we nu even concluderen, als we naar de komende tijd kijken met dit pakket van de EU, wat ze morgen gaan presenteren, bent u dan optimistisch of pessimistisch? Nou, ik vind het wel heel goed dat er beleid wordt geformuleerd om te kijken hoe komen we hier samen uit. En zonder meer, en dat is ook wel het positieve. Alleen de maatregelen die nu bekend zijn geworden, die hebben met name betrekking op een belasting. Mm-hmm. Belasting op het afromen van overwinsten. Op zich lost dat niet het probleem op. De schaarste wordt daardoor niet minder. Maar het positieve daarvan is dat overheden daarmee geld in handen kunnen krijgen, waarmee ze burgers kunnen compenseren. Ja. En in Nederland, de Nederlandse overheid is vrij rijk in vergelijking met die veel andere landen. En met name in andere landen is dit belangrijk, dat de overheid op die manier geld in handen krijgt om bedrijven en burgers met hoge energiekosten te kunnen compenseren. En dat is het positieve, dat ook burgers in andere landen daardoor een hogere kans hebben op compensatie voor de hoge energieprijs. Goed, dank u wel. Michiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Urenlang hebben de FIOD en politie de woonvilla van Frits van Eert doorzocht, topman van supermarktconcern Jumbo. Hij is verhoord in een groot witwasonderzoek waarbij in totaal 9 verdachten zijn. Het is nog niet duidelijk of van Eert ook formeel verdachte is. Jumbo zegt dat het bedrijf naar hun weten zelf geen onderwerp is van het onderzoek. Economieverslaggever Eva Wiesing is bij de woonvilla van Frits van Eert in Heeswijk-Dinter, die vanochtend dus is ingevallen. Goedemiddag, Eva. Hi. 9 mensen worden verdacht van witwassen. Wat zijn precies de verdenkingen? Het OM verdenkt hem van grootschalig witwassen. Dat is crimineel geld en goederen via allerlei constructies legaal maken, zodat je het kunt uitgeven en ook over die goederen kunt beschikken. En dat gebeurde via verschillende constructies, onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen, zegt het OM, en ook sponsorcontracten in de motocross sport. En hoe onzeker is het of de Jumbo-topman verdachte is in deze grote witwaszaak? Ja, dat is gewoon echt niet zeker. Het Jumbo-concern wil er echt heel weinig over kwijt. Ze zeggen alleen maar dat Van Eert verhoord werd. Dat is nog niet eens duidelijk. Maar ze willen niet vertellen of hij wel of niet vastzit. Wel is duidelijk dat hij sowieso niet de hoofdverdachte is in deze zaak. Dat is een 58-jarige man uit Drenthe. En waarschijnlijk gaat het om een zekere Theo E. Dat is een oud motocrosser. Die wordt door het Openbaar Ministerie getypeerd als de spin in het web. En die andere 8 verdachten, waaronder dus misschien die topman van Jumbo, die zouden in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij het witwassen. En motocross, wat zou de Jumbo-topman daarmee te maken kunnen hebben? Nou, Frits van Eert is motor- en autofanaat. Hij sponsort al sinds jaar en dag Max Verstappen, ook toen hij al nog in de kart zat, een jongetje was. En zelf verzamelt hij klassieke Formule 1-auto's, waar hij ook in rijdt. Hij heeft de Dakar-race meermalen gereden. En hij sponsort ook de motocross. En het is bekend dat Van Eert en deze TOE elkaar kennen. En volgens ingewijden kwamen ze elkaar vaak tegen. Het is een kleine wereld, wordt ons verteld, waarbij je elkaar altijd wel langs de baan ziet. Voornamelijk in Drenthe en Noord-Brabant speelt die hele motocross scene. En volgens het Financiële Dagblad sponsorde Van Eert zelfs vroeger teams van deze TOE. En bemiddelde die TOE ook bij sponsorcontracten in de autosport. En van TOE is wel bekend dat hij contacten had in het criminele milieu. En wat betekent dit nu voor Jumbo? Ja, dat is ontzettend moeilijk te zeggen, want dit onderzoek kan nog heel lang duren, zegt het OM. Ze hebben heel erg veel materiaal meegenomen uit de verschillende panden waar ze vandaag geweest zijn. Hij leidt wel een heel groot miljardenconcern. Een familiebedrijf met meer dan 700 supermarkten. 100.000 werknemers. Een jaaromzet van meer dan 10 miljard euro. En dat is natuurlijk extra pijnlijk. Want vorig jaar werd Jumbo het concern 100 jaar. En kreeg toen het predicaat koninklijk. En nu zit de topman in deze positie. Dankjewel, economieverslaggever Eva Wiesing. En we gaan weer naar Robert Vriezen voor de situatie op de weg. Met een kleine 400 kilometer file in ons land. Het is wat minder druk dan normaal op dinsdag. Maar toch, de meeste files in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Maar verder weinig bijzonderheden. Ik zal er twee noemen. Op de A2, op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo rijdt het langzaam tussen Apeldoorn Zuid en Twello. 4 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. En ook een ongeluk op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Uden Zuid. Vanaf Sint-Oederode 12 kilometer file met een half uur vertraging. Er is meer nieuws. De coronamelder-app gaat niet meer aan. De app waarschuwde mensen als zij in de buurt waren geweest van iemand met corona. De app werkte al bijna een half jaar niet meer en stopt er nu definitief mee, zegt minister Kuipers. Het aantal besmettingen is relatief laag en er belanden weinig coronapatiënten in de ziekenhuizen. Op het hoogtepunt had ongeveer 1/3 van de bevolking de app geïnstalleerd. In Parijs gaan de lampen van de Eiffeltoren wat eerder uit, namelijk al om 11:45. Ook de verlichting van andere gebouwen gaat uit of wordt gedimd. Dat bespaart zo'n 10 miljoen euro aan energiekosten, zegt burgemeester Hidalgo. De lichten van de bruggen over de Seine blijven aanstaan, onder meer voor de veiligheid. En Nicky Terpstra stopt na dit seizoen met wielrennen. Na 20 jaar als prof vindt hij het mooi geweest. Dat laat hij weten in een filmpje op Instagram. Aan het eind van dit seizoen stop ik met professioneel wegwielrennen. Fietsen vind ik nog steeds fantastisch, dus daar ga ik zeker nog mee door. Maar op een andere manier. Terpstra won in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 de Ronde van Vlaanderen. Ook pakte hij 3 keer de Nederlandse titel op de weg. Het zou een korte lockdown zijn in Shanghai dit voorjaar, maar de aangekondigde 4 dagen bleken uiteindelijk 2 maanden. In andere delen van China zitten nu opnieuw vele tientallen miljoenen mensen in lockdown. Shanghai is wel weer vrij, maar de klap van de lockdown galmt nog na. Zowel mentaal als economisch, dat stelt correspondent Sjoerd ten Daas vast. Het is stil in de Superbrand Mall op de Muziek Nadan. Een groot winkelcentrum in Shanghai net naast de Oriental Pearl Tower. Dat is die kenmerkende toren met de paarse bollen in het zakendistrict van de stad. Een van de meest prijzige stukjes vastgoed in Shanghai. Meest gewild ook normaal gesproken. Maar zo super gaat het hier op dit moment nog niet. Ongeveer een derde van het aantal winkels hier staat leeg. Veel zaken zijn dicht, zegt Liu. Hij werkt hier in een kattencafé. De impact van de epidemie is groot, zegt hij. Ja, we zien hier tapijtjes, bankjes, speeltoestellen voor de katten. Voor pak een beet €12,50 kunnen mensen hier komen om katten te aaien. Die katten zijn er wel, klanten niet. In de zomervakantie hadden we wat meer mensen over de vloer, zegt Liu. Het zijn vooral ook veel scholieren die hier komen om katten te aaien. 30 katten lopen hier rond in een glazen ruimte, vertelt hij. Die katten zijn naar huis meegenomen kort voor de lockdown, inmiddels weer terug. Moesten die ook getest worden eigenlijk? Kijk me aan of ik van een andere planeet kom. Maar in dit land wordt praktisch alles wat beweegt of niet beweegt getest op corona. Mijn smartphone bijvoorbeeld ook nog een paar weken geleden toen ik terugkwam uit het buitenland. De tripod waar de camera op staat. Je weet het maar nooit natuurlijk. Vooral om er zeker van te zijn dat alle vinkjes zijn gezet. Dat jij als epidemisch medewerker niet iets over het hoofd hebt gezien. De meeste mensen hier lijken banger te zijn voor lockdowns dan voor het virus deze dagen. Niet gek, er zitten nu ook nog steeds tientallen miljoenen mensen in lockdown. De meest verschrikkelijke taferelen op dit moment vooral in Xinjiang. De regio waar veel Oeigoeren wonen. Regio waar op dit moment mensen in lockdown klagen, protesteren ook vanwege honger. Een trauma dat Shanghai ook nog wel herkent. Ik ben student, dus ik ben thuis gewoond voor 3-4 maanden. 3-4 maanden? Ja. Ik heb 3-4 maanden thuis vastgezeten, zegt Legua. Ze is student en werkt hier in een marktkraampje. Ze zegt het was deprimerend om zo lang niet naar buiten te kunnen. En we kunnen er helemaal niks aan veranderen. Ja, de dreiging is nog altijd niet weg. We staan hier nu in de straat net naast ons hotel. Vanochtend vroeg zijn daar hekken geplaatst. De boel zit op slot. Officieel ook vanwege een vermeend nauw contact van iemand met corona. Mensen proberen eruit te komen en dat lukt een ouder echtpaar ook. Na wat aandringen en schermen met hun groene gezondheidscode. In een restaurant zat een nauw contact. Wij zijn er ook door beïnvloed, zegt deze man. Ja, het is lastig praten. We zijn hier op de Bund nu. Agenten vertellen ons dat we geen interviews mogen doen. Ja, en als je dan wel vragen stelt, wat mensen hier van het beleid vinden, krijg je ongeveer dit. Want het Chinese COVID-beleid is echt goed. Nu, andere man hier. Bent u niet bang om weer in lockdown terecht te komen? Nee, dat is echt onmogelijk, een lockdown, zegt hij. Een jongere vent dan, iets verder weg uit het zicht van de bewaking hier. Wat vindt u ervan, van dat coronabeleid? Hij krabt even aan zijn hoofd en zegt dan, het is lastig daar iets over te zeggen. We hebben geen inspraak, dus laten we het beleid maar volgen. Een hoop mensen lijken zich wat lamgeslagen te voelen, gefrustreerd. Met dus bij tijd en wijle ook protesten. De druk op de man die voor dit beleid verantwoordelijk is, die neemt toe. De man die dit bijna tot een religie heeft gemaakt, Xi Jinping dus. Maar hij lijkt vooralsnog niet van koers te willen veranderen. Een verslag van Sjoerd den Daas was dat. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De uitslag van de jaarlijkse spinnentelling is weer bekend. En voor de 10e keer op rij werd de kruisspin het vaakst gezien. In de top 3 stonden verder de venstersectorspin en de grote trilspin. Omdat Nederland opwarmt, komen er steeds meer zuidelijke soorten bij. Zoals de valse wolfspin. Ik praat over de spinnentelling met Peter van Helsdingen. Onderzoeker gespecialiseerd in spinnen bij Naturalis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent spinnenliefhebber, heb ik begrepen. Ja, zeker. Waarom zijn dit zulke leuke dieren voor u? Nou, het zijn Om verschillende redenen. Het zijn beesten die heel veel kunnen. Onder andere al dat spinwerk wat ze kunnen doen. Ze kunnen webben maken, ze kunnen aan een draadje door de lucht zweven. Ze hebben heel veel verschillende mogelijkheden voor dat spindraad. Ook meestal een levensdraad, slepen ze achter zich aan. Dat is één ding. Mm-hmm. En verder, de spinnen die goed kunnen zien, bijvoorbeeld springspinnen, die maken een geweldig leuke indruk, het mannetje op het vrouwtje, door te balsen en met poten te zwaaien, te trommelen. Die poten zijn dan versierd met allerlei mooie franjestukken. En dat is koddig om te zien. Maar is dat ook met het blote oog? Kunnen wij dat gewoon waarnemen? Ja? Dat kan je gewoon zien. Een springspin zit bijvoorbeeld op je huismuur of op de vensterbank, soms binnen in huis. En ja, je moet dan het geluk hebben dat er net een vrouwtje en een mannetje zitten die dan aandacht voor elkaar krijgen. Dan kan je die hele bals zien. Maar je kan het ook op de websites vinden. Televisie, tegenwoordig is niets meer verborgen. Nee. YouTube stikt van dit soort mooie filmpjes. En hoe gaat het met de spinnen in Nederland? Nou, redelijk goed. Er is natuurlijk een dipje geweest wat betreft webspinnen. Je hebt jagende spinnen die geen webben bouwen. En je hebt webspinnen die met de webben hun prooi vangen. Die webspinnen hadden het wat moeilijker omdat de aantallen insecten terugliepen. 75% van de vliegende insecten was de achteruitgang. Ja, dan krijgen ze wat minder te eten. Dus dan worden de spinnen wat minder groot en minder een aantal wat eieren betreft. Maar de jagende spinnen hadden daar minder last van, omdat ook veel niet-vliegende, althans veel lopende insecten, kevers en dat soort insecten, die waren niet zo achteruit gegaan, volgens de tellingen. Aha. Dus die hadden nog wel voedsel. Maar langzamerhand, het is weer stabiel. Ja. Het is stabiel. En zitten in de top 10 al meer mediterrane spinsoorten in Nederland? Ja, als ik me goed herinner, er zitten 23 soorten op. Die keuze is gemaakt van goed herkenbaar en in je tuin en huis makkelijk te vinden. Gemiddeld, hè? Niet iedereen heeft ze allemaal. Daar zit denk ik één tropische spin, dat weet ik wel zeker, één soort uit het Middellandse zeegebied. Maar die is al heel lang in Nederland, sinds 1980. Dat was de eerste waarneming. En welke spin is dat? Dat is de wespspin. Wespspin. Ja, de wespspin. En dat zo genoemd omdat zijn achterlijf... Het is echt een heel mooi tropisch uitziende spin met een achterlijf, bij het vrouwtje tenminste, geel-zwart gestreept. En dat lijkt dan een beetje op een wesp, dus dan krijg je daar een mooie naam van. En dan is er nu ook nieuws afgelopen dagen over de valse wolfspin. En dat is een van de nieuwe spinnen die in veel nieuws was. Ik begreep dat u daar niet zo blij mee was met die negatieve verhalen. Hoe kwam dat? Nou, het is een beetje een droevig verhaal. Valse wolfspin betekent niet dat het beest vals is. Een gebeen, gniepig, bijterig. Maar het is niet echt een pseudo-wolfspin. Een beest wat op een wolfspin lijkt, maar in een andere familie zit. Mm-hmm. En dat heeft hem de naam gegeven, valse wolfspin, niet echte wolfspin. Je hebt ook een vlieg die blinde bij heet, lijkt op een bij, maar is een vlieg. Er moet iets aan die namen gebeuren dan, lijkt mij. Beetje lastig, hè? Ja, die namen kloppen dan niet helemaal. Maar is die valse wolfspin gevaarlijk? Nee, hij is niet gevaarlijker dan anderen. Hij is aan de grote kant wat vergelijkbaar met Nederlandse spinnen. Hoewel we ook wel spinnen hebben in ons land van die maat. Maar hij leeft in huizen. En dan schrikken de mensen nog wel eens als ze die vrij grote spin zien. Ja. En als dan nu nog de naam komt van valse wolfspin, dan is het echt goed uitgelegd moet worden krant, dat het niet vals is. Maar we moeten ze niet doodslaan, hè? We moeten ze niet doodslaan, toch? Peter van Helden? Nee, we moeten ze niet doodslaan. Nee. Spinnen zijn heel nuttig. Die ruimen veel andere insecten waar je anders last van zou hebben. Die ruimen ze op. Goed, dank u wel. Peter van Helsdingen, onderzoeker gespecialiseerd in spinnen bij Naturalis. En zometeen, Oekraïne heeft Duitsland om tanks en andere gevechtsinstallaties gevraagd, maar krijgt die vooralsnog niet. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Jeroen Krabbé reist de Mexicaanse Frida Kahlo achterna naar San Francisco. Als vrouw van de beroemde Rivera voelt Frida zich daar alleen. Maar ze vindt kleur in Chinatown. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Dorald Megens. Het kabinet moet onmiddellijk starten met een crisisaanpak van de jeugdbescherming. Dat vragen de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd met klem in een brief aan de betrokken ministers. Ze noemen de situatie sinds een oproep in 2019 onverminderd slecht. Premier Rutte heeft in het Surinaamse parlement gezegd dat het herdenkingsjaar volgend jaar, 150 jaar na afschaffing van de slavernij, in het teken moet staan van erkenning van die slavernij. Het Surinaamse parlement vindt het een heikel punt dat Nederland nog steeds geen excuses heeft aangeboden. Partijleider Sylvana Simons van B1 geeft toe dat er onvrede is binnen haar partij. Vandaag werd bekend dat het bestuur van de afdeling Amsterdam is opgestapt. De afgetreden bestuursleden zeggen dat er racisme is binnen de partij, ruzie met de landelijke partijleiding en dat er is gefraudeerd bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de Britse koning Charles bezoekt vandaag Noord-Ierland. Het bezoek zal met gemengde gevoelens worden ontvangen. Er zijn nog steeds grote tegenstellingen tussen de protestantse unionisten die voor het koningshuis zijn en veel katholieke Noord-Ieren die de Britten zien als een bezetter. En bij de ANWB zit voor ons Robert Vriezen. En je ziet dat de meeste files in de regio Utrecht en Noord-Brabant staan. In totaal zo'n 460 kilometer. Een paar bijzonderheden. A1 Amersfoort-Hengelo bij Twello. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk op de binnenring van de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwmeer. 7 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En een half uur vertraging op de A50. Vanuit Eindhoven naar Os is het file rijden tussen Son en Breugel en Uden-Zuid over 15 kilometer met een half uur vertraging. En dan is het tijd voor het weer met Gerrit Hiemstra. Wat is het weer vandaag nog? Nou, we hebben grote verschillen. In het noorden schijnt de zon. Ook hier hebben we de zon af en toe te zien. Maar in het zuiden regent het. En die regen die blijft daar vannacht en ook een groot deel van morgen aanhouden. Het trekt morgen wel heel langzaam naar het zuidoosten weg. Maar Zuid-Limburg zal dus een groot deel van de dag en ook natuurlijk de komende nacht zal die te maken hebben met constante regen. Vannacht wordt het niet echt koud. Zo'n 10 tot 15 graden. En sowieso in het zuiden dus periode met regen. De noordelijke helft blijft droog. Morgen dan hebben we opnieuw die tweedeling in het weer. De meeste zon in het noorden. En ja, in het zuiden kan het dus nog even regenen. Temperatuur die varieert nogal. Zo'n 18 tot 20, misschien 21 graden in het midden en noorden van het land. In het zuiden, in de regen, wordt het maar een graad of 17. Zo, de herfst lijkt begonnen. Ja, en dat is zeker daarna het geval. Want we krijgen dan te maken met buien vanuit het noordwesten. Ook koude lucht die onze kant op komt. En de temperatuur zakt dan zien drogen. Vrijdag 16 graden, in het weekend is het maar een graad of 15. Als we dat halen. En vooral in het noorden komen er heel veel buien voor. Dus haal de warme truien maar vast uit de kast. Ja, en de regenjassen dus. Die ook, zeker. Dankjewel. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Zijn we alleen in het heelal? Kunnen we op een nieuwe manier naar gezondheid kijken? Ontdek het bij Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. European City of Science. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Oekraïne heeft Duitsland om tanks en andere gevechtsinstallaties gevraagd, maar krijgt die nog niet. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, gebruikte vandaag op Twitter harde woorden. Hij schreef, in ferme taal, dat Oekraïne de tanks nodig heeft om de bevolking voor genocide te behoeden. En dat er voor Duitsland geen enkel rationeel argument is om ze niet te geven. Ik praat erover met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Leopards en Marders. Om wat voor wapens gaat het precies? De Leopard tank, die heeft Nederland ook gehad, is een van de allerbeste tanks ter wereld. Samen met de Abrams tanks van de Amerikanen. En de Marder is een panzervoertuig voor om infanteristen te transporteren. Dat is een wat ouder voertuig. Maar nog steeds natuurlijk in een conflict als wat Oekraïne in zit. Uiterst belangrijk om dat soort capaciteiten te hebben. Want Oekraïne zelf raakt echt door de eigen panzer- en tankeenheden heen. En waarom zouden deze per se uit Duitsland moeten komen? Duitsland produceert die. En Duitsland bepaalt ook of andere landen bijvoorbeeld aan wie zij die systemen hebben geëxporteerd vervolgens mogen exporteren naar Oekraïne. Dus Duitsland bepaalt uiteindelijk ook van andere landen of ze die mogen leveren. En waarom is dat eigenlijk? In de dergelijke exportbepaling wordt vaak opgenomen dat een dergelijk land niet zomaar die wapensystemen aan een ander land mag exporteren, verkopen. Want je weet dan niet wat met die wapensystemen gaat gebeuren. Dat geldt ook voor andere Europese landen. Daarvoor gelden dat soort bepalingen. Kijk, een andere reden dat Duitsland dat kan doen, die wapens leveren. Ze hebben veel van die tanks en panzerwagens gewoon in depot. Ze hebben ze over, zeg maar. Dus ze zijn in staat om die ook makkelijk te leveren. Maar volgens Kuleba dus zijn er geen argumenten. Maar welke argumenten gebruikt Duitsland dan om ze niet te leveren? Nou, dit ligt echt aan het binnenlandse sentiment. Duitsland heeft een strategische cultuur die het eigenlijk teruggrijpt op het trauma van de Tweede Wereldoorlog. En ze zijn vanaf de Koude Oorlog eigenlijk heel erg terughoudend überhaupt om na te denken over oorlogvoering en de inzet van de krijgsmacht. Dat hebben we ook in Afghanistan gezien vanaf 2000. Momenteel is er een publiek debat gaande sinds het begin van de oorlog, wat vrijwel gedomineerd wordt door het idee, luister, Oekraïne is niet in staat om Rusland te overwinnen. Rusland heeft escalatiedominantie. En het is bovendien niet aan Duitsland om van dit soort geavanceerde wapensystemen te leveren. Maar Duitsland heeft toch al wapens geleverd aan Oekraïne? Ja, wel degelijk. Maar dat zijn antitankwapens. Hè. Dat zijn wapens die je van nabij voor zelfbescherming moet leveren. En als Oekraïne zegt van luister, er zijn geen argumenten, want als land zijn we met zelfverdediging bezig, dan staan ze echt wat dat betreft in hun recht. Ja. Dus in die zin is er geen argument. Een ander argument was, dat geldt voor meerdere landen, in het begin van deze oorlog leek het erop dat Kiev eigenlijk niet zou winnen, inderdaad. Ja, en dan ben je natuurlijk niet zo snel geneigd om geavanceerde wapensystemen te leveren, want die zouden in handen kunnen vallen met alle moderne technologie die erin zit van Rusland. En dat wil je voorkomen. Maar die fase zijn we echt wel voorbij. Wat bedoelt u daarmee, die fase zijn we voorbij? Dat er echt een kentering is en dat de mogelijkheid dat Oekraïne wel wint? Ja, kijk, vanaf het moment april, zeg maar, dat Rusland besluit om dan maar niet naar Kiev te gaan en zich te concentreren op de Donbass, zie je ook dat diverse andere landen een kentering in de opinie van luister, nu is echt het moment om Oekraïne daadwerkelijk te helpen met geavanceerd materieel. Dat is het moment dat Amerika ook besluit met grootschalig materieel. Intussen voor 15 miljard, geloof ik al, aan materieel hebben ze geleverd. Ook geavanceerde systemen, lange afstandsraketsystemen, houwitsers, antitankwapens, luchtverdedigingssystemen te gaan leveren. Ook Nederland heeft houwitsers geleverd. Dus dan zie je echt in die fase dat duidelijk wordt dat, hé, wacht even, het regime in Kiev blijft bestaan. Een overwinning van Rusland is echt niet vooropgesteld. Mm-hmm. Dan is het tijd dat we dit democratische regime gaan ondersteunen en proberen die soevereiniteit te herstellen. Ja, dus eigenlijk is er nu ook voor Duitsland zijn er nog meer argumenten om niet andere wapens te gaan leveren of überhaupt tanks. Daar zie je dat natuurlijk de coalitieregering in Duitsland worstelt hiermee. Ja. Ze hebben enerzijds natuurlijk te maken met het binnenlandse politieke discours, de intellectuelen die zich hier tegenkeren. Twee van de drie partijen zijn er ook tegen, maar tegelijkertijd zijn andere partijen weer voor. Dus Scholz moet hier uiteindelijk een harde keuze in maken. En dat heeft hij nog niet gedaan. En daar wordt hij op gekritiseerd, ook door landen als Polen, door de Baltische Staten, die al buitenproportioneel veel materieel hebben geleverd. Dus Duitsland is wat dat betreft echt even beklagen. Want hoe doorslaggevend zijn die wapens die wij in het Westen en Duitsland dus ook gaan leveren of nog meer moeten leveren voor de strijd in Oekraïne? Kijk, het argument is dat van Amerika en van ook diverse Europese landen van naarmate wij meer leveren, dan gaat de oorlog gewoon sneller de goede kant op en is hij snel voorbij. Die wapens zijn essentieel, want Oekraïne is al lang zo'n beetje door het voormalige Russische materieel heen, wat ze nog hadden, door de munitievoorraden heen. Dus vanaf april, mei zie je al dat wij verantwoordelijk worden, zo langzamerhand, voor het voortzettingsvermogen van Oekraïne om deze oorlog daadwerkelijk voor te kunnen zetten in termen van munitie, maar ook geavanceerd materiaal. Maar daar is ook aparte training voor nodig. En we zien nu dat de opmars in Gerson in het zuiden en ook in Kharkov echt hangt op de aanwezigheid van westers materieel. De lange afstandsraketten, de HIMARS-raketten. Raketten die Amerika geleverd heeft, die speciaal zijn ontwikkeld om luchtverdedigingsstellingen aan te vallen. De HARM-raketten heette die. Mm-hmm. Maar dat is het grappige. In het Kharkov-gebied, het offensief wat afgelopen week zo succesvol is geweest van Oekraïne, zeggen de Oekraïners zelf dat een van de systemen die daar zo cruciaal zijn geweest, dat zijn de Gepard luchtafweer systemen die Duitsland geleverd heeft. Juist, dat zijn eigenlijk de onderstellen van de Leopard-tank met daarbovenop luchtafweerkanonnen met een radarsysteem. Daarmee is Oekraïne in staat geweest om het luchtruim daar boven eigen troepen in ieder geval veilig te stellen tegen eventuele luchtaanvallen van Rusland. Dus wel degelijk heeft ook Duitsland al materieel geleverd, ook zo'n systeem. Maar Oekraïne zegt terecht van ja, wacht eventjes, deze oorlog is nog lang niet voorbij. We hebben meer materieel nodig. Ja, en dat materieel maakt dus absoluut verschil. Dank voor deze toelichting. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. Mark Rutte is op bezoek in Suriname. Vanmiddag legde hij een krans bij Fort Zeelandia en sprak hij het Surinaamse parlement toe, waarbij hij ook sprak over de erfenis van het kolonialisme. Correspondent Nina Jurna was erbij. Wat zei Mark Rutte precies in zijn speech? Nou, hij ging toch best heel diep in op dat verleden. Hij had het over de erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakt is aangedaan. Hij had het ook over de erkenning van de strijd en het verzet wat er is geweest. Hij had het erover dat, dat hij zelf ook hier in Suriname wil horen van de mensen van verschillende groepen wat de impact is geweest van dat slavernijverleden en dat hij dat ook wil begrijpen. En dat er een proces van heling op gang komt. Dus het was best opmerkelijk. Dus niet eerder kan ik me herinneren dat een Nederlandse premier op deze manier eigenlijk woorden heeft gegeven aan dat slavernijverleden. Niet, zeker niet in een parlement. En wat betekent het dat hij dit soort dingen nu zegt? Het betekent vooral dat dit onderwerp nu wel echt definitief op de agenda staat in die relatie ook tussen de twee landen. Want ja, het gaat over het herstel van de vriendschapbanden, het herstel van de handelsrelatie, maar dus ook dat koloniaal verleden. En volgend jaar is het 2023, dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Eigenlijk 160 jaar geleden, want slaafgemaakten moesten nog 10 jaar doorwerken op de plantages. En ik denk ook dat deze speech een voorloper is op de, nou ja, de excuses die aangeboden gaan worden. Daar hoopt iedereen hier op. En dat lijkt Rutte daarmee ook wel een voorzetje te geven met zo'n speech eigenlijk. En hoe wordt er eigenlijk gereageerd op zijn woorden tot nu toe onder de bevolking? Nou, daar wordt goed op gereageerd. Het is, er is heel veel nieuws rondom het bezoek. Maar ook deze speech is breed uitgemeten in de media. Het is overigens wel zo dat Rutte op het moment in Suriname komt dat in de actuele situatie hier heel veel economische problemen zijn. Ja. En dat er ook kritiek is op het beleid van president Santokki. Dus mensen hebben ook hele andere problemen aan hun hoofd, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd wordt het wel heel erg op prijs gesteld dat, dat Nederland als voormalig kolonisator nu eindelijk een keer toch een vorm van schuld bekend, maar in ieder geval openstaat voor een dialoog over dit koloniaal verleden. En later op de dag gaat Rutte daar ook over in dialoog met organisaties. En eerder legde hij ook een krans bij Fort Zeelandia. Wat is de impact daarvan? Ja, dat is voor het eerst dat het eigenlijk op deze manier gebeurt. Dat een Nederlandse premier tijdens zo'n bezoek een krans legt op een plek die heel beladen is. In dat Fort Zeelandia zijn in 1982 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouten zijn daar vermoord op die plek. Dus dat is een beladen plek. Maar het is ook een plek waar tijdens de koloniale tijd de tot slaafgemaakte gestraft werden. Dus dat is op verschillende manieren een beladen plek. En er waren ook nabestaanden tijdens die kransligging. Die gingen ook in gesprek met Rutte. Ik denk dat hij hiermee ook echt aangeeft dat hij zich betrokken voelt bij een stuk verleden van Suriname. En in die zin heeft hij daar ook eigenlijk te kennen gegeven dat hij daar empathie voor heeft. Hè? Dat hij niet als een soort buitenstaander hier komt alleen om op zakelijk niveau de relatie zaken te doen, zoals wat vaak ook wel is als Rutte een land bezoekt. Maar dit is toch een andere manier van weer toenadering zoeken tot de Surinaamse bevolking. Ja, want zaken doen is het ook, hè? Want er zijn ook Nederlandse bedrijven die meereizen natuurlijk in Zeker. Deze missie. Ja, absoluut. Wat staat er verder nog op zijn programma vandaag? Nou ja, inderdaad, die bedrijven die doen ondertussen zaken hier in Suriname. Wat Rutte zelf nog gaat doen, die gaat ook naar de Surinaamse bierbrouwerij, Parbo-brouwerij. Daar gaat hij naartoe, maar hij gaat ook naar een bijzonder project wat te maken heeft met de bescherming van de kust van Suriname, een mangrovenproject. Daar is een professor in Suriname is bezig om daar mangroven te planten, zodat die kust beschermd wordt. Daar gaat hij naartoe. En hij gaat dus in gesprek nog met een aantal groeperingen die zich bezighouden met het slavernijverleden. En dat heeft ook allemaal te maken met mogelijk de excuses voor volgend jaar. Hoe moeten die vormgegeven worden? Wat zij hier graag willen in Suriname is dat die excuses in Suriname worden gedaan. Ze zeggen van dat heeft zich, de slavernij heeft zich hier afgespeeld. Hier moet dat gebeuren. Goed, dankjewel voor nu. Nina Jurna. En dan gaan we weer naar Robert Vriezen voor de situatie op de weg. Ja, want er staat nog steeds 390 kilometer file in het land. Maar er zijn niet veel lange files. De meeste vertraging heb je bij Utrecht en in Noord-Brabant. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel nog 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. En er gebeurde een ongeluk op de binnenring van de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is een rijstrook dicht. En dat zorgt voor 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er is meer nieuws. In de Tweede Kamer is stilgestaan bij de dood van de Britse koningin Elizabeth. Er was een moment van stilte en voorzitter Vera Bergkamp hield een toespraak. Dames en heren, ik spreek voor velen als ik zeg het overlijden van Queen Elizabeth II marks the end of an era. Wij allen kennen geen andere queen van Engeland dan Elizabeth. Ze was 70 jaar lang de constante factor in een constant veranderende wereld. Ook minister Kaag hield een speech. Koningin Elizabeth liet volgens Kaag moderniseringen toe, maar bleef rolvast. Met zeker in haar laatste jaren steeds meer ruimte voor subtiele Britse humor. Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen. Voor starters en senioren is het vaak lastig om in de eigen gemeente te blijven wonen. In Ede wordt nu al geprobeerd om huizen te verkopen aan mensen uit de eigen gemeente. Dat merkt verslaggever Onno Beukers. We lopen door een gloednieuwe straat. Ja, er komt een auto voorbij. Het is ook al echt een woonwijk geworden hier. Hans Koopman, u bent bouwer en ontwikkelaar van dit complex, hè, van deze appartementen. Ja, ja, dat klopt. Hier stond een voormalig schoolgebouw. Dat hebben we aangekocht. Het zijn 20 woningen. Eigenlijk, als je de vraag ziet, is het een druppel op een gloeiende plaat. Nou, hoeveel mensen uit Ede zijn die woningen gegaan? Ja, toen we startten met de verkoop, zijn ze verkocht aan allemaal mensen uit de gemeente Ede. Het kan best zijn dat nu bij doorverkoop eentje doorverkocht is aan iemand van buiten Ede. Dat zou kunnen, weet ik niet. Maar bij start was het 100% Ede. Ja, ik woonde bij mijn schoonouders hiervoor. Samen met mijn man en mijn dochter. Maar eigenlijk, toen ik zwanger was, waren we al op zoek naar een ander huis. Door de woningmarkt ging het niet zo makkelijk als dat we hoopten. Gelukkig kwamen we bij dit project en mochten we hier, kregen we hier de kans om hier wel te wonen. Je woonde, zei je, bij je schoonouders. Was dat ook in Ede? Ja, we wouden graag hier blijven wonen, want we hebben hier vrienden in de buurt, familie in de buurt. En we gaan hier ook naar de kerk. Dus we wouden hier wel graag blijven. Hoe moeilijk was het om hier in Ede een woning te vinden? We zijn hier dus, denk ik, anderhalf jaar wezen zoeken voordat we dit huis aangeboden kregen. Vroegen ze ook, toen je daarop inschreef, van komen jullie wel uit Ede? Werd dat ook echt als eis gesteld? Ja, er werden verschillende eisen gesteld. Ook dat je echt een starter moest zijn. Inderdaad, liefst uit Ede. Misschien als er te weinig inschrijvingen zouden zijn vanuit Ede, dat ze verder hadden gekeken. Maar dat was denk ik niet het geval. Zat binnen no time vol? Ja, het zat echt stampvol. En het zat zo vol dat wij al heel blij waren dat wij een huis kregen. En wij hadden toevallig ook onze eerste keuze. Misschien dat het hebben van een kind daarin mee had meegespeeld. Dat we een beetje een gunfactor kregen. Maar we zijn heel erg blij dat we echt hier een plek mochten krijgen. Nou, het was geen doelstelling, maar het is wel leuk als je ziet dat er zo'n respons komt. Want dat, enerzijds is het leuk voor je plan, hè? Dat geeft aan dat je plan gewaardeerd wordt. Ja, en als je dan 20 jonge mensen blij kunt maken met een woning, ja, daar word je zelf als mens ook weer een beetje gelukkig van. Ja, want u komt zelf ook uit Ede als bedrijf? Ja, ja, ons bedrijf zit hier in Ede en ik woon hier ook. Dus wat dat betreft is het extra leuk als je de blije kopjes ziet. En het zijn veel ook nog mensen die uit gezinnen komen die je kent. Dus Nou kwam dit eigenlijk vanuit uw bedrijf zelf, niet vanuit de gemeente gestuurd of vanuit de overheid gestuurd. Hoe kijkt u daar tegenaan als u gedwongen wordt om dit zo op deze manier te doen? Ja, dwang is voor een ondernemer altijd heel lastig. Hè? Want de gemiddelde ondernemer die wil zijn eigen koers bepalen. Maar ik snap het heel goed, want er is echt een hele grote vraag. Zeker ook bij de jonge starters die bijna kansloos zijn in de huidige markt. Ja, en bij een vraag die we nu hebben, is eigenlijk zo'n extra eis helemaal geen probleem. Want er is veel meer vraag dan dat er aanbod is. Dus dat komt altijd goed. Het wordt anders als de markt kantelt, hè? Als de vraag uitvalt. En je wordt dan geconfronteerd met verzwarende eisen. Dan kan het wel eens vertragend werken. Maar in de huidige markt en voor de komende jaren zie ik dit helemaal niet als probleem. Ja, ik vind het heel goed. Want de woningmarkt is gewoon heel lastig. En iedereen wil natuurlijk wel een eigen huis hebben uiteindelijk. Dus hoe meer er kan gebeuren daarvoor, hoe beter. Maar is het dan ook niet een klein beetje oneerlijk voor andere mensen die hier willen wonen? Ja, zeker, maar dat heb je overal wel. Het is altijd lastig om ergens tussen te komen. En als je het fijn hebt, dan is het heel fijn dat je er kan blijven. En als je ergens anders heen wil, dan is het altijd wel wat lastiger. Dus jullie gaan voorlopig niet weg? Nee, dat is niet de bedoeling, hè? Ik ga een bloem maken. De nieuwe wet zou vanaf komend jaar in moeten gaan. De 5 voor 6. Ik heb er een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. RTV Rijnmond ging langs bij Vanildo en Kim uit Heerjansdam. Ze zijn een stelletje en kregen alle twee en zijn alle twee jarig op 10 september. Maar afgelopen vrijdag, op hun verjaardag dus, kregen ze wel een heel mooi cadeautje. Kim beviel namelijk van hun zoontje Shilo. En ja, ze hebben er wel een beetje op aangestuurd. Nou, op de vrijdag hebben we alle technieken uit de kast getrokken om te proberen het wat te versnellen. En ja, iets heeft blijkbaar gewerkt, want hij is er. Hij is niet geholpen hoor, nee. Maar we hebben gewoon de technieken van internet toegepast. Dus de pittig eten en springen, rondjes lopen, dat soort dingen. Ze zijn dus alle drie op dezelfde dag jarig. Driedubbel feest. 4. En ik ben ook wel benieuwd naar die technieken van internet dan. Goed, iets anders. Disney deelde vorige week de trailer van een nieuwe versie van De Kleine Zeemeermin. De rol van Ariel wordt in de film gespeeld door de zwarte actrice Hal Bailey. En daar worden veel zwarte kinderen blij van, blijkt uit filmpjes die hun moeders op social media plaatsen. She's a black girl. Ja, misschien herkent u zijn stem al. Robbie Williams natuurlijk. Hij bracht vorige week een Greatest Hits album uit, waarop hij samenwerkt met het Nederlandse Metropoolorkest. Ondanks dat Robbie Williams door het overlijden van koningin Elizabeth weinig aan promotie kon doen, gaat de verkoop als een speer. Deze week zal het album op de eerste plaats binnenkomen. En daarmee scoort Williams zijn 14e nummer 1 album uit zijn loopbaan. En dat is ook een record, want nog nooit wist een artiest meer nummer 1 albums te scoren in de UK. 2. Er dreigt een rel rond het voetbalelftal van Ecuador, tegenstander van Oranje, op het aanstaande WK. De krant The Daily Mail zegt nieuwe bewijzen te hebben dat een speler van het Ecuadoriaanse elftal helemaal niet in het land geboren is, maar in Colombia. De speler zelf, Byron Castillo, zou dat op een geluidsopname toegeven. Pero tú exactamente cuándo eres nacido? En de 95. En la cédula de qué año tienes? 98. Donderdag gaat de FIFA nog eens kijken naar de zaak. Het kan grote gevolgen hebben dat namelijk niet Ecuador, maar Chili naar het WK in Qatar mag. 1. Vandaag overleed op 91-jarige leeftijd de Franse filmlegende Jean-Luc Godard. Hij was een van de grondleggers van de filmstroming Nouvelle Vague. En ontketende daarmee begin jaren 60 een revolutie in de filmwereld. Alle conventies van het filmmaken werden overboord gegooid en hij beïnvloedde talloze filmmakers zoals Quentin Tarantino, die van hem leerde dat het ontzettend leuk is om filmregels te breken. Godard is the one who taught me the fun and the freedom and the joy of breaking rules. You know, setting up a close-up on the back of somebody's head as opposed to, you know, and just fucking around with the entire medium. En de term Nouvelle Vague betekent nieuwe golf. Dan weten we dat ook weer. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Vanavond rechtstreeks vanuit Engeland. Liverpool Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus. Het is een wonderschoon doelpunt. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Tuurlijk, advocaat-partner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PECT op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Jeroen Krabbé reist de Mexicaanse Frida Kahlo achterna naar San Francisco. Als vrouw van de beroemde Rivera voelt Frida zich daar alleen. Maar ze vindt kleur in Chinatown. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 20:30 bij Avrotros op NPO 2. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Centraal Beheer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sleet? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De overheid moet overgaan tot een crisisaanpak van de jeugdbescherming. Dat benadrukken de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ik praat er straks over met de Raad voor de Kinderbescherming. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. De Europese Commissie wil echt gaan ingrijpen op de energiemarkt. Commissievoorzitter von der Leyen wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niets te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven die hoge kosten hebben. Volgens de commissie probeert Rusland energie te gebruiken als politiek wapen. De maatregelen treffen met name producenten van duurzame elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie. Zij worden gebonden aan een maximumprijs. Producenten van olie en gas wordt een extra winstbelasting opgelegd van 33%. Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn vandaag stoffelijke resten gevonden in de zoektocht naar de vermiste studenten Sumanta Bansi. Manoj B., de man die veroordeeld is voor de dood van Sumanta, heeft de recherche nu in een verhoor verteld waar hij het lichaam heeft achtergelaten. Dat zegt misdaadjournalist Mick van Wely van de Telegraaf. Hij heeft altijd ontkend. Hij heeft gezegd van, nou ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien is ze vrijwillig naar het buitenland vertrokken. En uiteindelijk heeft hij dus nu toch gewezen op het lichaam. En ik heb samen met de advocaat Theo Hiddema van hem hebben we een dringend beroep op hem gedaan om openheid van zaken te geven. En dat heeft hij gedaan. En dat heeft tot deze doorbraak geleid, zijn verklaring. De studenten raakte in 2018 vermist. Ze had een verhouding met B. En was rond haar vermissing zwanger van hem. Een eerdere zwangerschap van hem was onder druk afgebroken, maar volgens de rechter was ze dat de tweede keer niet van plan. De coronamelder-app gaat niet meer aan. Die app waarschuwde mensen als ze in de buurt waren geweest van iemand met corona. De app werkt al bijna een half jaar niet meer en stopt nu definitief, zegt minister Kuipers. Het Openbaar Ministerie heeft 10, 8 en 6 jaar geëist tegen 3 broers uit Heerenveen. Volgens het OM zit het drietal achter 5 drugstransporten naar Oslo. De broers worden ook verdacht van witwassen en het dumpen van drugsafval. Partijleider Sylvana Simons van Bijeen geeft toe dat er onvrede is binnen de partij. Vandaag werd bekend dat het bestuur van de afdeling Amsterdam is opgestapt vanwege geruzie. En ook is er gefraudeerd bij de gemeenteraadsverkiezingen, zeggen de vertrokken bestuursleden. Het kabinet moet onmiddellijk starten met een crisisaanpak bij de jeugdbescherming. Dat vragen de inspecties van Justitie en Veiligheid en van Gezondheidszorg en Jeugd met klem in een brief aan de betrokken ministers. De inspectie stelde in 2019 al vast dat de overheid onvoldoende deed voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling werden bedreigd. De situatie nu is onverminderd slecht, stellen de hoofdinspecteurs. De gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdbescherming kunnen de problemen niet alleen oplossen, stellen de inspecteurs. De lange rijen op Schiphol zijn een nieuw dieptepunt na alles wat we de afgelopen maanden hebben gezien. Dat zei minister Harbers in de Tweede Kamer. Hij wil dat er snel een evaluatie komt van de chaos op de luchthaven. We hadden al afgesproken dat er na de zomer deze maand een evaluatie plaats zou vinden door Schiphol, die opgeleverd moest worden. Die willen we nu op zeer korte termijn door een onafhankelijke partij, zo hebben we inmiddels Schiphol gemeld, zodat wij ook zeker kunnen zijn dat geen aspect daarin onbenoemd blijft. En dat moet dan op korte termijn leiden tot een verbeterplan. Ook komt het ministerie weer met een periodieke update over de situatie op de luchthaven. Vandaag stonden er opnieuw lange rijen op Schiphol. Het weer in het zuiden neemt de kans op regen toe. Vanavond koelt het af naar een graad of 15. Morgenochtend vooral in het zuiden regen, verder droge periode en wat zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden. En wij gaan weer naar de situatie op de weg met Robert Vriezen. Het aantal kilometers file neemt u wel af. 260 kilometer staat er nog in totaal. Je hebt nog wat vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 17 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten oponthouden op de A10, de ringweg van Amsterdam. Want op de A10 Zuid, de binnenring, is bij knooppunt Nieuwemeer een ongeluk gebeurd. Er staat 7 kilometer file. En ruim een half uur vertraging op de A50 nog vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen afrit Sint-Oederode en Uden-Zuid. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Wist je al dat we bij Shell alleen maar versgemaakte broodjes verkopen? Het kan zijn dat je ze nog niet gezien hebt. Ze zijn vermomd als voorverpakte broodjes die je makkelijk mee kan nemen. En ze liggen gewoon in het verschap. Pal naast de verse smoothies, vers fruit en onze verse salades. Maar dus vermomd als voorverpakte broodjes van Shell. Zien we je zo? Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Een verrassend vers broodje voor onderweg vind je in het verschap bij Shell. Zien we je zo? Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. NPO Radio 1. NOS NTR. De overheid faalt in haar taken om kwetsbare kinderen te beschermen. Daarom moet er volgens de inspecties een crisisaanpak van de jeugdbescherming komen. Deze bestuurder van een van de grootste jeugdzorgorganisaties van Nederland legt uit waar hij tegenaan loopt. Tijdig passende jeugdhulp, daar ontbreekt het volstrekt aan. Dus dan heb je een prachtig plan als jeugdbeschermer wat goed is voor kinderen, wat je kunt gaan uitvoeren. Alleen die hulp is niet direct beschikbaar. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Ja, politiek verslaggever Lars Scheers in Den Haag. De overheid faalt dus in haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen. Een snoeiharde conclusie van de inspectie. Waarop baseren ze dat? Nou, de afgelopen maanden hebben ze uitgebreide gesprekken gevoerd met zo'n beetje elke organisatie die ook maar iets te maken heeft met jeugdhulp. En de conclusie is dat die organisaties niet kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de zorg voor kwetsbare kinderen. Het is zelfs zo dat uitspraken van de rechter die deze kinderen moeten beschermen, een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals dat dan heet, niet worden uitgevoerd. Kinderen die bescherming en hulp nodig hebben, die krijgen die niet op tijd, schrijft de inspectie. En juist deze kinderen zouden moeten kunnen rekenen op de bescherming die de overheid hoort te bieden. Maar het is toch aan de inspectie om erop toe te zien dat de juiste zorg wordt gegeven. Hoe zit dat dan? Ja, en de inspectie zegt dat ze er alles aan gedaan hebben om de situatie te verbeteren. Verscherpt toezicht op instellingen, gemeenten en regio's aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Maar na jaren proberen, het eerste alarmerende rapport verscheen al 3 jaar geleden, concluderen ze nu dat ze aan het eind van hun Latijn zijn. De inspectie zegt dat dit niet per se de schuld van de instellingen is. De complete keten, zoals dat heet, zakt door zijn hoeven. En er zijn te weinig mensen bijvoorbeeld om al die kinderen te helpen. En dus zeggen de inspecties nu, het heeft geen zin meer om te handhaven allerlei maatregelen op te leggen bij de mensen die die zorg moeten leveren. Want de oorzaak van de problemen ligt niet bij die mensen. Het is tijd voor de Rijksoverheid om in te grijpen en met een crisisaanpak te komen, want het systeem faalt. En gaat het kabinet dan ook ingrijpen? Nou, ministers Weerwind van Rechtsbescherming en staatssecretaris Van Ooyen die hebben het niet direct kunnen vragen vandaag. Die laten schriftelijk weten dat deze kinderen moeten kunnen rekenen op hulp. En ze erkennen dat de overheid daarin nu tekortschiet. Ze zeggen dat ze werken aan een hervorming van het jeugdstelsel. Maar dat is iets voor de wat langere termijn. En ze komen ook, zo schrijven ze vandaag, met een pakket aan maatregelen op de korte termijn om deze kinderen te helpen. Maar wat dat is, dat zeggen ze nog niet. Ook niet of we dat dan een crisisaanpak mogen noemen. Ze komen er nog wel deze week mee, want donderdag is er een debat over de jeugdzorg. En dus heel lang kan die brief waar de staatssecretaris en de minister het over hebben niet op zich laten wachten. Ja, dan kan me niet echt voorstellen dat de Tweede Kamer hier zomaar mee akkoord gaat. Nou ja, er zijn meerdere Kamerleden die al jaren waarschuwen dat die keten door ze hoeven zakt. Onder meer Lisa Westerveld van GroenLinks en René Peters van het CDA. En die hebben we gesproken. Ze zijn niet tevreden. Ze erkennen wel dat dit een probleem is dat niet van vandaag op morgen is opgelost. Het is ingewikkeld. Maar, zegt Lisa Westerveld van GroenLinks, het zou bijvoorbeeld al enorm helpen op het moment dat niet de gemeenten zoals nu verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, maar dat het Rijk het gewoon weer zelf gaat doen. Nou, de inspecties zeggen heel duidelijk, zo kan het niet langer. Dat zeggen ze al jaren, dat zeggen ze al vanaf 2019. En elk jaar wordt er veel te weinig met hun aanbevelingen gedaan. Dus nu moeten echt de ministers ingrijpen. En ja, als het aan ons betreft, wordt de meest zware hulp wordt weggehaald bij de gemeente en trekt het Rijk weer naar zich toe. Nou, daar is wel enige oneenigheid over tussen haar en René Peters van het CDA. Want hij zegt, laten we nu eerst acuut de problemen oplossen. Dan kunnen we daarna altijd nog eens kijken wat we met dat stelsel moeten gaan doen. Nou, laat helder zijn, het is crisis. En er moet een aanpak komen. Dat is iets anders dan als we heel hard rijden op de snelweg en er gebeuren allerlei dingen, dat je dan, zonder dat je precies weet wat je klaarmaakt, heel hard aan het stuur moet draaien. Want er gebeuren ook andere ongelukken. Wat je moet doen is heel goed analyseren waar is dit nu fout gegaan en daar de juiste en de passende oplossing voor neerzetten. In ieder geval zijn deze coalitie en oppositiepartijen het erover eens dat het op dit moment niet werkt, dat het aan het kabinet is om snel met een oplossing en met duidelijkheid te komen. En ze zijn dus ook heel benieuwd waar het kabinet deze week dan nog mee komt. Dankjewel, Lars Geert. En ik praat erover door met Herke Elbers, directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming is geen hulpverleningsinstantie. En toch merken jullie ook, of uw medewerkers, de gevolgen van de crisissituatie in de jeugdbescherming. Vertel. Ja, goedenavond. Dat klopt inderdaad. Hè. We herkennen ook dit beeld wat geschetst wordt in de praktijk. Hebben medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming eigenlijk elke dag te maken met hele schrijnende situaties. Moeten ze ook hele moeilijke besluiten nemen. Echt dilemma's. Hè. Zoals? Moet een kind uit huis. Hè, als er bijvoorbeeld te maken is met acute onveiligheid, als er sprake is van geweld, mishandeling of verwaarlozing. Op welke manier kan je eventueel een kind thuis laten met goede hulp of goede maatregelen? Dat heeft natuurlijk de voorkeur. Maar soms kan het gewoon niet anders, dat het gewoon echt heel erg dringend is dat een kind direct het huis uit moet. Tegelijkertijd wil je dan wel een goede plek voor een kind en wil je ook dat het kind vervolgens de goede hulp krijgt. En die is vaak niet voorhanden, dus dat herkennen we. En dan zijn medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming vaak heel lang op zoek naar die goede plek en de juiste hulp. En soms is die er niet. En dat is natuurlijk gewoon heel schrijnend. Ja, en wat zijn de gevolgen voor de kinderen van dit falende beleid eigenlijk? Nou, op het moment dat echt acute veiligheid in geding is, dan wordt er altijd gehandeld. En wat eigenlijk vooral het schrijnende is, is dat daarna kinderen eigenlijk lang, soms te lang moeten wachten totdat er eigenlijk iets gebeurt, totdat er hulp is, zodat ze ook echt weer verder kunnen. En ook dat er bijvoorbeeld weer contactherstel is met de ouders. En vaak als inderdaad een maatregel wordt uitgesproken en er is niet direct passende hulp, ja, dan moeten ze gewoon lang wachten, te lang. En wat zijn de gevolgen voor de kinderen hiervan? Nou ja, dat ze eigenlijk een tijd stilstaan. Erger nog, hè, te weinig contact hebben bijvoorbeeld met hun ouders. En dat ze eigenlijk, je wil dat een kind zich verder ontwikkelt. Op een goede manier kan ontwikkelen. En dat duurt soms te lang. Ja, en de inspecties zeggen nu tegen de overheid, kom met een crisisaanpak van de jeugdbescherming. Hoe moet die er volgens u uitzien? Nou ja, volgens mij de oproep van de inspecties die gaat eigenlijk vooral over de korte termijn. En het belangrijkste wat wij daar zien is toch dat gebrek aan die passende hulp. En dan zou het natuurlijk heel erg helpen als er op een centrale manier ingekocht wordt. Wat wij heel erg van belang vinden vanuit de Raad voor de Kinderbescherming is juist die rechtsgelijkheid, die rechtsbescherming. We vinden ook van de kinderen. Ja. Want we vinden eigenlijk dat waar een kind ook woont, of je nou in Noord-Nederland of in Zuid-Nederland woont, je hebt eigenlijk recht op dezelfde goede hulp. En dat betekent dus ook dat aanbod echt overal voorhanden moet zijn. Ja. En nu hangt het heel erg af van de regio waar je woont, of het geregeld is. Ja, want in 2015 is het gedecentraliseerd, hè? En gaan de gemeentes erover, en dus is er in sommige gemeentes gewoon geen plek, of is het minder goed georganiseerd? Zeg ik het zo dat goed? Klopt. Ja. Ja, ja. Is dat volgens u de oorzaak van deze crisis? Nou, ik denk niet dat het de enige oorzaak is. Hè, want dat lezen we ook terug in het signaalbericht van de inspecties. We hebben ook arbeidsmarktproblematiek. Dat speelt ook bij ons in de organisatie. Maar natuurlijk ook bij andere organisaties. Groot personeelsverloop. Financieringsproblemen. Dus er liggen veel meer problemen ten grondslag aan aan de problemen die we nu hebben. Maar goed, hè, voor de korte termijn is denk ik het allerbelangrijkste dat zowel er goede begeleiding is voor kinderen die dat nodig hebben, maar natuurlijk ook voor de gezinnen, hè, want het gaat niet alleen om de kinderen, maar ook om de context waarin een gezin is. En die passende hulp. Maar de Raad voor de Kinderbescherming dringt al lange tijd aan op verbetering. Is er wel naar u geluisterd? Nou, wij zijn voortdurend in gesprek met verschillende partners, natuurlijk ook met onze minister. En tegelijkertijd, nou ja, dat schrijven de inspecties ook, dat het een ingewikkeld probleem is. En tegelijkertijd zouden wij wel graag meer vaart zien als het gaat over die passende hulp. Dus er is niet naar u geluisterd? Nou, volgens mij wordt er wel degelijk geluisterd en zijn we daar ook over in gesprek. En tegelijkertijd willen we eigenlijk dat het sneller gaat dan dat het nu gaat. Dus er wordt niet gehandeld? Nou, ook dat denk ik wel zeker. En tegelijkertijd, vinden we dat kinderen gewoon ook recht hebben op die passende hulp. En dat moet gewoon geregeld worden. Ja, dank. Herke Elbers, directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming. En we gaan weer naar de ANWB. Daar is Robert Vriesen. Hoe is het nu op de weg, Robert? Nou, het gaat beter en beter op de weg. Nog 130 kilometer file is er over van de toch wel drukke avondspits met 500 kilometer maximaal. Op de binnenring van de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd. Er staat nog 7 kilometer file bij Amsterdam Slotervaart met een kwartiertje vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Want daar is het file rijden tussen Noorderloos en Werkendam. Er is meer nieuws. In Kenia is William Ruto beëdigd als president. Vorige maand won hij de presidentsverkiezingen met een nipte meerderheid van 50,49% van de stemmen. Zijn opponent, Raila Odinga, betwiste de uitslag. Volgens hem was er fraude gepleegd, maar het Hoge Rechtshof wees die beschuldiging van de hand. Wie stookhout wil kopen voor de komende winter is in veel gevallen te laat. Door de hoge gasprijs is de vraag groter dan andere jaren. Veel verkopers van haardhout zijn al door hun voorraad heen. Ook deze houtverkoper in Gelderland. De vraag is heel groot. Mensen lijken wel of de mensen een beetje aan het hamsteren zijn. Normaal valt de verkoop na de winter een beetje stil. En begint het weer na de zomervakanties. En nu is het eigenlijk gewoon constant doorgegaan. Hij zegt dat de prijs van haardhout is verdubbeld in een paar jaar tijd. Voor Ajax is het afwachten hoeveel fans vanavond in het stadion zitten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. Het is niet alleen alle supporters gelukt om op tijd te vertrekken. Want vanwege de lange rij op Schiphol natuurlijk. De supporters hebben nog eventjes, want om 9:00 vanavond is de aftrap in Liverpool. Zowel spelers van Ajax als van Liverpool spelen met rouwbanden vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Kort na de Russische invasie in Oekraïne werd in Nederland de koppen bij elkaar gestoken om een ambulance naar Oekraïne te sturen. Nu, ruim een half jaar later, is deze samenwerking een officiële stichting geworden die inmiddels al 100 ambulances heeft aangeschaft. Ik praat erover met André Diatchenko, een van de vrijwilligers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat doet u precies bij deze organisatie? Ik ben met de organisatie Zijn van Vrijheid ben ik er vanaf het begin. En het was in het begin was het een beetje van alles. Mm-hmm. Maar nu ben ik vooral betrokken met onze logistiek rond ons opslagruimte. Omdat wij sturen natuurlijk niet alleen ambulances, maar ook medische spullen. En het moet verzameld en in de, ja, in de ambulances ingeladen worden. En dat is ook, ja, daar is best veel werk in. Mm-hmm. En we zijn ook nu bezig met fietsen voor Oekraïne te verzamelen. Oh. En daar ben ik ook een, ja, een coördinator van dit deel van het project. Aha. En, maar jullie organisatie heet dus Zeilen van Vrijheid. Honderden ambulances, zei ik net. Waar halen jullie die allemaal vandaan? Ja, van overal. Sommige, ja, je kan natuurlijk een ambulance niet zo makkelijk kopen. Ik dus, heb geen idee. ja, nee, dus we hebben volgens mij al de mogelijkheden in Nederland al gekocht. Mm-hmm. Dus ze komen uit België, Duitsland, soms Spanje. En we hebben ook een heel betrouwbaar partners die ambulances voor ons bouwen. Aha. En dat is, ja, dat is heel, ja, dat is heel, heel fijn. Goede partnership. Ja, ja. Super fijn. En hebben die ambulances ook al te lijden onder het oorlogsgeweld als ze echt daadwerkelijk in Oekraïne geleverd worden? Kan ik dat nog eens vragen? Ja. Ja. Nou ja, die ambulances die zijn dus al naar Oekraïne gebracht. Die worden daar bij ziekenhuizen gebruikt. Oh, ja. Maar ja, het is gewoon gevaarlijk in Oekraïne. Hebben die ambulances ook al worden ze nog allemaal gebruikt? Of zijn sommige al vernietigd door de oorlog? Ja, sommige wel wordt vernietigd. Er zijn, ja, de cijfers zijn, ja, een beetje moeilijk om terecht te komen. Maar mm-hmm. Het is ergens tussen 80 en 160 ambulances die in de loop van oorlog zijn vernietigd. Van jullie alleen al? Nee. Oh. In het land. Oké. Okay. Ja, we hebben net een beeldjes gekregen van twee ambulances van ons die in het regio Bakhmut werden vernietigd. Helemaal gebombardeerd, maar gelukkig zonder mensen. Dat gebeurde in een parkeringplek. Ja, en nu gaan jullie dus ook, zijn jullie bezig met het inzamelen van fietsen. Waarom? Nou, niet mijn eerste gedachte dat er in Oekraïne fietsen nodig zijn. Ja, precies. Maar eigenlijk, in mijn ervaring begrijpen dat mensen uit Nederland begrijpen dat best goed. Omdat er is een heel zware crisis met benzine. Mm-hmm. Er is dus heel weinig en is heel duur. En dus voor de mensen, ook voor vrijwilligers en soms medicus en gewoon gewone mensen, om te blijven mobiel te blijven. Ja, het zijn heel veel gebruik. Ik snap het ook, omdat dat is dan de makkelijkste manier. Maar dit klinkt als heel veel werk. Waarom ben jij dit zelf gaan doen, dit vrijwilligerswerk? Ja, omdat als ik die beelden zie, dan wil ik gewoon meteen. Ja, ik ga niet gewoon blijven zitten en gewoon kijken en niks er doen. Dus ik weet niet. Ik wil helpen. Het is gewoon een gezonde reactie, volgens mij. Ja. Dus, en jij bent zelf Russisch. Ja, dat klopt. Is dat dan ook, heeft dat ermee te maken dat je wat wil doen? Hoe speelt dat voor jou? Wel een beetje, denk ik. Dus op de ene kant denk ik dat het gewoon een gezonde reactie is. Onafhankelijk van waar je vandaan komt. Je wil medemenselijkheid gewoon. Gewoon een menselijkheid, precies. Dus die negatieve effecten van de oorlog te verminderen. Maar ja, ook ik voel een beetje die gedeeltelijke schuld. Ja. En ik kom oorspronkelijk uit Rusland. Ik woon daar al 14 jaar, denk ik. Mm-hmm. Ik woon het in het buitenland. Maar ja, ik heb nog steeds een paspoort. Voel je je echt schuldig voor wat Poetin daar doet? Nee, schuldig niet, maar wel een beetje verantwoordelijk. Ja. Yes, ja. En hoe is dat dan, want jij werkt ook met Oekraïners samen. Hoe reageren zij hierop, dat jij dit als Rus doet? Eerlijk te zeggen, ik heb helemaal geen negatieve reacties. Dus op menselijke niveau is alles gewoon prima. Niemand vraagt me. Ja, soms doen we zoals. Nou, dus het gaat gewoon prima. Dus op, op niveau van organisatie word ik een stuk meer gevoelig. Ja, dat is toch waar. Dus we zeggen niet, ja, zeg maar out loud, dat er zijn Russen in onze organisatie, bla bla bla. Dus ja, dat doen we niet. Mm-hmm. Maar op een menselijk niveau gaat het prima. Gelukkig maar. En wat goed jullie doen. Dankjewel, André Diatchenko. De Tweede Kamer is in 2013 en de jaren daarna verkeerd geïnformeerd over de hoeveelheid aardgas die nodig was voor wat de leveringszekerheid wordt genoemd. Dat bleek vandaag bij de verhoren van drie oud-Kamerleden die tijdens en na de zwaarste beving in Huizingen woordvoerder waren over de gaswinning in Groningen. Reinalda Start volgt de verhoren voor de NOS. En wie werden er vandaag gehoord, Reinalda? Nou, dat waren Lisbeth van Tongeren van GroenLinks en Jan Vos van de PvdA. Toen een van de regeringspartijen, samen met René Leegte van de andere regeringspartij destijds, de VVD. En waarover werden zij geïnformeerd of verkeerd geïnformeerd? Want dat is wat ze zeiden, dacht ik. Precies, ja. Want ja, eigenlijk kwamen ze daar pas de afgelopen dagen achter tijdens de verhoren die gaande zijn. Want daaruit bleek dat direct na de aardbeving in Huizingen was uitgerekend door gashandelsbedrijf GasTerra dat er voor de leveringszekerheid maar 27 miljard kuub gas nodig is. Dat is hen in die tijd in de Kamer nooit verteld als ze daar al die vragen over stelden. Ze kregen toen te horen dat de productie niet kon worden beperkt. Want er moest voorkomen worden dat ouderen in de kou zouden komen te zitten. Mm-hmm. Die leveringszekerheid. En in werkelijkheid, daar is ook heel veel commotie over geweest in Groningen. En nog steeds werd in het jaar na die zwaarste aardbeving juist twee keer zoveel gewonnen. 54 miljard. En dat was dan weer veel meer dan de jaren daarvoor. Dus die 27 miljard die komt nu als een duvel uit een doosje. En wat zeggen zij? Wat zeiden zij daarover tijdens die verhoren, deze twee Kamerleden? Ja, laat het even horen, Jan Vos. In retrospectief hebben jullie boven water gehaald dat er natuurlijk al berekeningen waren bij GasTerra dat het naar 27 miljard kon. En dat blijkt ook nu natuurlijk, maar toen ook al. Ja, en dat is iets wat ik nooit heb geweten. Dus daar voelde ik me best wel ellendig over. Daar heb ik wel even wakker van gelegen. Ik vond het ook heel erg jammer. Ik heb het eerder gezegd dat het kabinet niet gewoon in de Kamer is gezegd, het kan niet, want we hebben een EMU-saldo. Het kan niet, want we moeten nog meer bezuinigen dan die 6 miljard. Dat hadden ze gewoon moeten zeggen. En nu ging het over leveringszekerheid, terwijl eigenlijk die leveringszekerheid geen punt was. Ja, eerder had de oud-voorzitter van de Groninger Bodembeweging, Jelle van der Knoop, in zijn voor kritiek op de Kamer. Hij nam het de Kamer kwalijk niet naast de burgers te zijn gaan staan en in plaats daarvan partijpolitiek te bedrijven. Ging het ook nog over dit punt? Jazeker, waarbij Lisbeth van Tongeren wel aantekende dat ze echt als een soort privédetective op zoek moest naar informatie om te checken of waar was wat werd verteld over die waarom die productie niet naar beneden kon. Maar ze trok wel eens enige vandaag ook ruiterlijk het boetekleed aan. Als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer, hebben wij in dit dossier gefaald. Ik heb gefaald. We hebben niet op tijd voldoende verandering teweeg kunnen brengen als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat. Ja, maar zij was natuurlijk van de oppositie, GroenLinks. Dat maakt het misschien makkelijker om excuses te maken, misschien. Hoe keken Jan Vos en René Leegte hierop terug? Nou ja, zij benadrukte dat ze zich net als Van Tongeren heel erg zorgen maakte over de veiligheid van Groningen. Dus dat echt wel vanaf het begin een issue geweest is. Maar ze hadden gewoon moeite met de onderbouwing van het advies waar de staatstoezicht op de mijnen na die aardbeving in Huizingen kwam. Ja, die vonden ze toch lastig te duiden, omdat allerlei andere deskundigen weer iets anders zeiden. Ja, en Jan Vos van de PvdA speelde ook voor mee dat hij geen kabinetscrisis wilde veroorzaken. Want dat dreigt als hij te stevig op die productiebeperking aandrong. Dan werd het iedere keer spannend in de coalitie. Mm-hmm. En hij legt uit, laten we even horen waarom hij zo'n crisis niet wilde riskeren. Groningse mensen die zeiden, ja, je moet nog harder opereren en je moet een crisis forceren. Ja, waarom doe je dat niet? Nou, omdat we drie kabinetten Balkan hadden gehad, die allemaal waren gevallen voortijdig, waardoor Nederland op dat moment Italië aan de Maas werd genoemd. Toch een heel ander beeld wat van Nederland bestond. Dus iedereen had echt het idee van, we gaan dit samen uitzitten. Ik deed ook niet omdat er een hele stevige energieagenda lag van mijn fractievoorzitter, Diederik Samson. En met 12.000 megawatt aan opgesteld vermogen wind. De zon, de salderingsregeling. Nu hebben we in Nederland de meeste zonnepanelen per inwoner. En toen bungelden we onderaan de lijstjes. Dat komt allemaal voort uit de agenda die in die tijd werd doorgevoerd, waar ik ook verantwoordelijk voor was. Ja. Ja. Hoe komt dit op jou over, Renalda? Ja, nou ja, ik kan me daar iets bij voorstellen. Dat die indruk hebben we ook wel gehad. Dat het vooral een coalitiekwestie was ook. En dat PvdA en VVD elkaar daarbij in de tang hielden. En dat op dat moment het debat en de besluitvorming domineerde. Goed, dankjewel, Renalda Start. Morgen is er weer een dag in de enquêtecommissie. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Wat ga je doen, Joram? Ja, Nadia, huisartsen weigeren een handtekening te zetten onder het Nationale Zorgakkoord, waarin de kabinetsplannen staan voor de komende 4 jaar. Hebben zij een punt of eisen ze te veel? Straks een debat. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. De Europese Commissie grijpt in de energiemarkt. De commissie wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven. Het betreft met name producenten van elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie. Zij worden gebonden aan een maximumprijs. De coronamelder-app gaat niet meer aan. Die app waarschuwde mensen als ze in de buurt waren geweest van iemand met corona. De app werkte al bijna een half jaar niet meer en stopt nu definitief. Op het hoogtepunt had ongeveer een derde van de bevolking de app geïnstalleerd. Premier Rutte heeft in het Surinaamse parlement gezegd dat het